Hej och välkomna till dagens podd som är lite speciell. Och vet du vad den är lite speciell? Och att jag är lite exalterad. Varför då, Patrik? För vi har en ny mikrofon! Ja! Fy fan, nu blickar den rött. Är det dåligt? Det är inte så bra, nej. Alltså, ja, fast, jo, nu. Nej, ja. Hallå? Hallå! Ja, det är nog vi pratar för högt, kanske. Hallå! Ja, bra! Oj. Ja, stackar, förlåt ni som lyssnar och får ont i öronen nu. Vi var tvungna att testa bara. Kanske klippa bort det sen. Ja, kan vi göra? Nu kan vi klippa, för nu går det an på datorn. Okej. Ännu en podcast, det är ingen hemlig gäst idag. Nej. Eller faktiskt... om det är det så är den så hemlig att inte ens du och jag vet om det. Ja, jag bjöd i för in vår rumskamrat till nästa podcast. Ja. Så om han skulle komma förbi så kan vi ju bara hojta till honom. Exakt. Så vi, inte ens vi vet om vi har en hemlig gäst idag. Spännande. Intressant. Fan, det börjar bli höst, Patrik. Ja. Det är nice. Eller, jag gillar det. Vad menar du? Ja, men det börjar bli höst. Löven börjar bli gula på vissa träd och det är lite kyligare. Vi har ju inga träd utanför. Ja, lite kyligare. Ja. Och det regnade idag första gången typ någonsin. Ja, igår. Ja. I morse också. Ja, men då när vi var på spring ner murarna igen. Då ösregnade det. Åh, jävlar vad det ösregnade. Mm. Det var helt sjukt. Ja, det var vi ju på. Spring ner murarna. Spring ner murarna. Det var kanske 60 pers. Det var Anarchist Black Cross i Malmö som ordnade det. Och det gick ut på att man anmälde sig, fick en t-shirt. 200 spänn kostade det. Och sen så springer man ett lopp. Mm. Och så kom man i mål. Och det var schysst. Fett. De hade... I slutet så hade de målat en banderoll som var en mur med tegelstenar. Så den första som kom fick springa igenom den. Det var nice. Häftigt. Ja, det var, ja, och sen så gick väl folk hem, tror jag. Det var ett bokbord där också. Ja. Det kan säkert utvecklas. Det är andra året, så det kan säkert utvecklas jättebra. Ja. Det är väl lite, vad hette det loppet som gick i Stockholm? Hette inte det typ Frihetsloppet eller någonting? Frihetsloppet. KPM LR, ja. Göteborg är det. Eller Göteborg, ja. Så det kanske något sånt de satsar på. Ja, fast ja. Ja, kanske. De syftet med det är att uppmärksamma fångkamp och fångarsituation i världen. Sen vet jag inte på vilket sätt man gör det. Det är ju mest att man skriver det i samband med sina events på Facebook och affischer och sånt. Men ja, de är ju kanske inte jättemånga som gör det. Och de har precis, ja, det är andra året de gör det. Så det är väl... För det här året så var det i Kirseberg så att de sprang förbi Kirsebergs anstalten. Det är roligt. Ja, så det var schysst. Mm. Det var några från danska som vann. Jaha. Ja. Jävla danska. Var en kille kom trea och sista träffade honom så gick han på krycka för att han hade sönder trasat knä. Så det var jävligt kredit. Shit, inte så danskt comeback. I mitt huvud. Något annat nytt från Danmark är Redox, alltså AFA Doku i Danmark. Mm. Som inte är, det är någon blandning mellan Expo och AFA typ. Ja. Det är ju någon typ av radikal vänster, men de sysslar inte med våld. Mm. Och är jävligt kompetenta. De kom upp med en hemsida då. Jag försökte läsa texterna. Det är, ja, jag är inte riktigt säker, men det var om att två nazipartier närmar sig varandra. Nu när danskarnas parti har startat upp som en utbrytning ur DSN. P tror jag att de hette. Den danske mot... Ja, kommer inte ihåg vad de heter. Ett fyra bokstävers kombination. Vad hette det tyska partiet? Det NPD. Eller NSDP. Ja, nationalsocialistisk... Det är national. Nationalsocialistisk... Ja. NSDAP är det ju. NSDAP är det. Nationalsocialist Deutschland Arbeiterpartei. Partei! Min tyska är lite skravlig. Ja. Ja. Och SMR har ju startat upp också. Så det är fullt med NATO-sekter där nere. Härligt! Mm, härligt. Eller ja, inte. Men det är under kontroll faktiskt. Jag tror vi har ett större problem här i Sverige. Mm. Jag var också såg... den sista delen av Snabba Cash igår. Jag såg den för ett tag sedan också. Ja, du såg den dagen innan mig. Ja. Vad tycker du? Jag tycker faktiskt den var jävligt bra, måste jag säga. Mm. Jag har sett ettan, jag ska se tvåan sen ikväll. Okay. I fel ordning. Mm. Men jag tyckte faktiskt att den var väldigt bra, snyggt gjord. Verkade ganska genomtänkt. Mm. Och då tänker jag mest på alltså de såna scener och hur de snackade och hur de, alltså det här med typ de skulle låtsas vara kriminella. Ja. Jag kan säga så, Snabba Cash, det är alltså en advokat, Jens Lapidus, har skrivit böckerna. Det kommer från böcker. Och det börjar i, alltså, trasiga... Alla är ju förortsbor, knarklangare, kriminella. Det finns en serbisk maffiadel och de är väl liksom lite framgångsrika. Men annars så är det ju bara... Man kan ju säga att första filmen handlar ju om han Johan. Ja. Och hur han läser på KTH eller vad han är. Handels. Och börjar hänga med typ folk som hänger på Stureplan och langar koks typ. Ja. Och han vill ju hänga med dem var så långt. Så han finansierar sin livsstil genom brottsligheten. Ja. Alltså han är ju working class från början. Ja, och trean handlar ju om Jogge-maffian egentligen. I utslutande. Ja. Och tvåan. Den är typ... förut där. Nu såg jag den, det var ett halvår sedan jag såg den. Men den var ju den sämsta av alla tre tycker jag. Det handlar om att allt går åt helvete typ. Ja. Och det är också ganska skönt med i alla fall ettan och trean. Att det är inte jättemycket sensmoral. Alltså så här, det är inte som många andra filmer att, typ, att allt måste gå åt helvete på slutet för att visa att det är dåligt med kriminalitet och utan det är ändå så här, bara, vissa går det bra för, de flesta går det dåligt för. Där, ibland är stora förluster, ibland är mindre förluster. Mm. Det var mer nakenhet i den här filmen. I trean. Jag tecknat på. Eller var det mer nakenhet? Alltså du var mer nakna människor som låg i sängen. Kanske två, tre exempel. Men det fanns. Okej. Okay. Ja. Lite mer. Det var amerikaniserat. Det var din behållning. Ja. Det var min behållning. Och den här helt jävla enorma dörrvakten som ska skydda strippan i början när Johan är ute och ska försöka få tag på sin syster. Han var ju så jävla stor. Mm, okay. Mm, det var helt sjukt. Ja. Men det var USA, allt stod i USA. Ja, om det inte var i Mexiko eller något. Kanske jag missförstått. Ja, han var i LA var han ju. Okay. Los Angeles. Något som är dåligt med den här filmen, det var ju faktiskt att det var så jäkla mycket grejer att hålla ordning på. Ja, det var jävligt hoppigt. Och Johan, alltså den biten med honom, hade man kunnat utsluta. Ja. Den var ju inte relevant för någonting. Ja. Fan, nu önskar jag att man kunde spoila. Nu ska inte jag spoila slutet. Men det var vissa grejer som filmen försökte få till... Nej, vi skippar det. Jag vill inte paja det för de som ska se. Se filmen, den var faktiskt bra. Kostade 110 kronor, men det var ju helt okej. Okay. Helt okej, okay. Vad fan, det är svindyrt. Men den var bra, man har väl accepterat. Man kan vänta tills den kommer ut på nätet eller på tv också. Ja, det var inte så mycket. Det var en scen där de rånar en värdetransport. Ja, precis som du sa. Fan vad du... Det är nog den bästa svenska scenen. Rånscenen i den typen av. Ja, men även andra. Vad heter de där bröderna, eller vad fan heter den hela krimserien. Jaha, de satt i fängelse. Ja. Andra halvan gick ut på att han satt i fängelse och rymde. Oh, vad heter den nu då? Vapenbröder? Nej. Vapenbröder, ja. Var det? Ja, så det var bra. Adrenalin, sex och... Fast nej, jag tyckte inte det var så mycket sex. En sandmagsgen. Jo. Kanske. Eller vadå? Sex. Jag tyckte det var gött att det inte var så jävla mycket. Sjöche. Eller vad han heter. Mm. Han låg en gång med den här före detta prostituerade. En gång. Okej, det kanske inte var. Det är bara jag som vill. Sen var det det senare. Tillbaka blickar på en strippklubb. Ja, men det var inte så mycket sex. Nej, det var en strippklubb. Men... Det var ja. Okej. Men... Nu känner att vi får plocka upp det här steg. Nu känner att vi är väldigt så här... Om man ser det inte från ett klassperspektiv. Vad har du att säga då? Alltså jag har ju en viss fetisch för det här med väpnat rån och krimliv. Mm. Men, och jag ser det som att det är en yrkesbana man ibland väljer, men väldigt sällan väljer. Mm. Och de som gör det bra, de förtjänar ändå respekten eller vad fan man ska kalla det. Jag tycker inte att det är bra att vara kriminell, men de som gör det bra ska ändå, och jobbar ju jävligt hårt för det, kämpa mycket och är, det är ju inte de dumma kriminella som klarar sig. Absolut inte. Nej. Det tråkiga är att bara de här människorna som är duktiga kriminella, som är välplanerade, välorganiserade och kan vara kreativa liksom, ja. Att de halkar in på en kriminell bana och inte börjar jobba med annat. För att de är oftast duktiga på att organisera och allt det där, ja. Logistik, ja, det där. Skulle så man kunna tänka sig. De hade kunnat likväl åka starta ett säkerhetsföretag, ja. Bli skitduktiga på det, mm. istället. Men nu ser ju verkligheten ut som den gör, och en del halkar in på det där, mm. Och även sådana här filmer bidrar ju till det, mm. Hur mycket man än vill så här, slänga in en sensmoral eller typ skriva folk på näsan eller visa att det går dåligt i slutet, det här bidrar ju till att på ett sätt glorifiera krimlivet, yeah. Att det verkar helt häftigt att vara kriminell, mm. Det är snabba pengar eller snabba pengar i stora mängder liksom. Plus det här med de hela tiden, när man hela tiden snackar om manliga förebilder, familj, kamratskap. Det är ju det jag mest, förutom adrenalinkickarna och pengarna, så är det här med gemenskapen och en för alla för en, mm. grejen. Som jag vet inte är på riktigt, för folk hugger varandra i ryggen hela tiden, yeah. Men i de korta stunderna där man är ett gäng, mm. eller där man är en familj, mm. det lockas jag jävligt mycket av. Det kan jag väl känna igen från andra sammanhang också. Ja. Men alltså allt det du säger är sant och man ska ha förståelse och sånt. Men det finns ju jävligt keffa sidor, och om man bortser från, eller bortser, men jo, men om man för tillfället bortser från de två direkta inblandade, som man lätt kan se, alltså banken som blir av med sina pengar eller väktaren som, ja. Får jag bara säga en sak emellan, att jag drar jättestor skillnad på väpnat rån och allt annat som man oftast behöver syssla med samtidigt, som personstölder, som knark, som människohandel, prostitution. För att det är ändå någonting som jag ser är väldigt, väldigt skadligt mot medmänniskor, yeah. Medan väpnat rån, precis det du säger, att så här, det är banken, eventuellt anställda, mm. och du själv som skadas, mm. kan skadas, mm. Det är ju inte jätteofta som folk skadas i väpnade rån, förutom snutar, men snutar är ju inte människor. Nej. Nej, det är de, eller i alla fall inte på det sätt som vi vill diskutera. Men det finns, alltså, det är ju inte, när man sysslar med det här, så är man ju inte personer som ägnar sig åt att hjälpa till att bygga samhälle på något positivt sätt. Alltså det är ingen bra verksamhet för majoritetssamhället, för arbetarklassen, för dem själva överlag, för människor som ser upp till dem, för sin familj och så vidare. Yeah. Så om man slår ut det allt som allt, ja, så är det ju ändå saker. Det är inget eftersträvansvärt, alltså, det är ingenting vi vill ha i samhället liksom. Nej. Men nu har vi det. Men det, om man tittar på, det finns, eller så här. Och det är ju logiskt så att om du lever ett kriminellt liv, så nog nästan alltid, så i slutändan så tjänar du mindre pengar än om du heltidsjobbar i samma period. Förstår du? Ja. Alltså även om du gör 10 miljoner bryt, ja. Så på en livstid så tjänar du ändå upp mer pengar på att jobba på Konsum. Ja, om man inte gör 10 miljoner bryt. Ja, men ändå, du tjänar 300 000 om året kanske. Ja. Då blir det skattefritt 200. Säg 200 000 om året, det är jättelågt räknat. Mm. I 10 år blir det 20 miljoner. Mm. Men sen finns det ju saker som man säkert kan göra. Vi har en gemensam vän som lever på något, yeah. som inte riktigt vet vad det är, och som, men som ändå går rätt bra. Ja. Yeah. Men det man ska hitta är ju låg risk. Mm. Alltså typ alltså typ IT-stölder och sånt, vet du? När man stjäl med aktier och sånt. Alltså så här. Mm. Och bokföringsbrott och sånt. Mm. Som är låg risk. Så. Problemet med många är ju att de sysslar med både och. Mm. Att de gör kanske rån eller handlar knark, och så har de massa skumma filmer. Mm. Och då får de ögonen på sig genom knarkhandeln, mm. på filmerna. Hade de inte haft det, så hade kanske filmerna klarat sig. En annan grej, alltså jag har tidigare typ varit ganska romantisk inför illegaliteten för att det liksom för att jag inte tänker tre steg utöver det. Ja. Vilket jag tycker är jävligt problematiskt nu för tiden. Ja. Och jag vet inte om det är, vad det har jag med mognad, ålderdom, tråkighet, jag vet inte. Men en sak som jag inte är att det är ganska på senare tid har blivit mer och mer har synen på arbete har blivit mer att det är hederligt och det är så bör man göra. Alltså sån här... Den synen har jag också. Ja. Lite. Och att problemet med arbete är inte att det är arbete, problemet är att det är för dåligt betalt, för dåliga arbetsvillkor. Ja. Liksom. Ja. Och att jag har ju aldrig haft någon vision om att avskaffa arbetet. Alltså roligt mat har det varit att man arbetar gratis för sin kommun liksom, eller var för sin gemenskap. Sin kibbutz. Ja, nej. För sitt samhälle liksom. Mm. Allt det där med som tillhör kommunismen. Ja. Men fram till dess vad tycker med... jag att det man ska sträva efter är ju att göra arbetet så drägligt som möjligt. Ja. Och vara med och bygga. Det är på... När jag inte jobbar eller är student på heltid så glömmer jag av det. Men när jag jobbar och får en lönespecifikation. Det här låter, jag vet inte, pretentiöst låter det inte, men det låter jävligt... självförhärligande, men det skiter jag för det är så jag känner. Alltså att man är med och bygger upp samhället. Man ser dagis, man ser sjukhus och det är man med och betalar genom att gå till jobbet. Ja, jo, men det tycker och att jag... man bygger golfbanan, även om det är sådana människor som man inte gillar som går till golfbanan, så är det ändå en plats som om inte jag skulle varit där skulle sett ut, eller om inte sådana som jag skulle gå med, för man gör aldrig någonting som individ, ja. Då skulle det bara vara en plats med gräs, fast nu är det fint, nu är det snyggt, ja. Nu är det någonting som vi bygger liksom. Nu är det, ja, men så här, det är ju också en överlevnadsstrategi att sätta stolthet i sitt arbete. Jag brukar alltid vara jävligt stolt över mitt arbete, för hade inte, alltså, alternativet är att jag skulle gå varje veckodag och arbeta och känna, fan vad det är dåligt, fan vad jag är dålig, fan vad skit det här. Alltså det skulle inte hålla. Man Nej. Måste ju värdera sig själv och sitt eget arbete. Mm. Även om man jobbar med någon skitsak. Mm. Så är du ändå en själv som skapar det arbetet. Och då brukar jag, ja, men så här, sätt stolthet i det. Men fan, jag ska göra det här arbetet, jag ska göra det bra. Mm. Inte för min chefs skull utan för min skull. Mm. För att det får mig att må bra när jag klarar av saker. Eller när jag fixar, gör saker. Eller löser en arbetsuppgift. Så får ju det mig att må bra. Mm. För jag kan inte slänga bort 8 timmar per dag på... Alltså att ignorera de 8 timmarna, bara gå dit och stänga av, det funkar inte. Utan då blir hela mitt liv ganska meningslöst. Om inte mitt arbete blir på något sätt meningsfullt. Det är lite... Och sen det du säger om att bygga samhället. För att i alla andra delar av samhället vill vi vara delaktiga och påverka. Mm. Alltså i vår boendesituation, på gatan, i debatten. Mm. Med arbete ska vi bara skita i det. Alltså vissa har ju som en politisk idé att inte arbeta liksom. Mm. Och det är jag tveksam till. Mm. Jag visste det är löneslaveri, men vad fan. Nej, men... Så jag blir aktivt bostadslös bara för att jag tycker det är för höga hyror. Och det är väl mest vissa människor som kan göra det. Ja. Det är ju när man ideologiserar saker och ting utan att ha med verkligheten i sina uträkningar. Ja. Och idealiserar Italien 69 eller idealiserar Frankrike 68. Ja, men då fan, så ska man inte göra, då måste man förklara. Ja. Men då är det en livsstil liksom. Ja. Alltså precis som jag väljer på vissa kläder så väljer man att vara arbetslös och så väljer man att och bo på ett visst sätt eller någonting. Mm. Och så fort det blir en livsstil, ja. för att du ska uppfattas på ett visst sätt av folk runt omkring dig, så är det ett problem. Mm. Ja. Jag har ju för att inte motsäga det här men komplettera det här, nyansera det jag säger nu, med, så har jag på senare tid börjat intressera mig för konsumtionskritik hos mig själv och hos andra, men framförallt hos mig själv. Okay. Alltså att man uppfyller sig själv och sitt liv med saker istället för viktiga grejer som inte riktigt går att ta på i materialitet. Alltså, det är nästan någon form av personlig andlighet. Alltså, mm. kärleken till saker och ting, träningen, alltså grejer som man kan diskutera på någon själsnivå. Eller alltså, yeah. Det finns ju ingen själ, men alltså någonting som gör livet värt att leva, som går bortom tv-apparater och grejer. Yeah. Alltså, till exempel den här samtalen, den här podcasten, yeah. det är ju inte så mycket att ta på. Nej. Men det kommer ut ganska... Men det jag har tänkt på med mig själv och det här med konsumtionskritik, att jag är inte så kritisk till sakerna jag konsumerar, alltså sakerna jag köper, typ mat eller att jag köper en ny telefon eller, alltså det är jag inte så kritisk till, utan ser jag bara som saker som ändå förbättrar mitt liv. Utan det jag är kritisk till är min konsumtion, alltså hur jag konsumerar samhället, eller så, alltså så här, typ att jag tittar mycket på tv, eller jag tycker att jag tittar för mycket på tv, yeah. att jag går och tänker på saker som är ganska oviktiga. Att jag spenderar tid på Facebook. Att, alltså den konsumtionen, den är jag mer kritisk till hos mig själv. Eller så här, den vill jag aktivt förändra. Inte så mycket om jag får pengar över och köper en ny tv. Det tycker inte jag är ett stort problem för mig. Men däremot att jag kanske tittar för mycket på den sen. Det är ett problem för mig. Förstår du? Ja, jag förstår. Jag håller med. Men jag skulle säga det så här, att jag är skraj för att jag ska binda upp mig så mycket att jag blir mindre självständig än vad jag redan är. Alltså när jag ser det inte som sannolikt, men jag ser det inte som orimligt att allt skulle bokstavligt talat gå åt helvete. Alltså en riktig version av Armageddon, att det blir någon miljökatastrof, ja. Så det kommer hit hur mycket människor som helst, eller det bara svämma över hela Malmö, ja. Eller vad fan som helst. Och då vet jag hur man sätter på on på tvn, men jag vet inte hur man odlar potatis eller Jaha. Någonting. Ja. Ja, det har du rätt i. Sådana saker är ju skitviktiga. Nu menar jag inte just odla potatis, eller att det är typiskt. Men det är klart, alltså, det är klart att man ska veta hur man odlar potatis. För att det är en ganska grundläggande sak, och det är ju världens enklare sak. Man stoppar ner den i jorden, man kupar över jord. Och sen väntar man. Ja, nej, men alltså överlevnadsgrejer liksom. Ja, men, inte, men just det här hur saker och ting funkar allmänt. Nu blir det här jätteflummigt. Ja, men, om man ses in i en, alltså jag tänker mycket på hur mitt liv hade sett ut om jag inte var blev politiskt aktiv, om jag inte blev politiskt intresserad. Yeah. Och nu menar jag absolut inte att se ner på någon liksom. Alltså så här, vissa går genom livet utan något som helst intresse av politik. Yeah. Men jag tänker att mitt liv hade sett väldigt annorlunda ut. Jag hade inte alls varit så här allmänbildad som jag kanske är. Ja. Du lät jätteegotippat, men jag tror att det är, alltså jag tror faktiskt att vi är det. Nu när jag pluggar och träffar människor, det finns ju vissa människor som man, när de säger vissa grejer, så ska man börja skratta, tänker man. För att nu drog hon ett skämt, ja. Men det är ingen runt bordet som skrattar, och hon ser dödsallvarlig ut. Okay. Och man tänker bara, ja. Vad är det här för människor? Exakt. Alltså varför har det TV? Precis det känner jag. Precis det känner. För en sån människa skulle jag också vara. Jag skulle så här, suttit och tittat jävligt mycket på TV. Jag skulle läst typ serietidningar och Jan Guillou-böcker om jag ens hade läst. Ja. Och alltså förstår du? Fast alltså grejen, jag har ju haft tidpunkter där jag inte umgåtts med någon, och där jag sitter och kollar på Prison Break och TV, och jag har ju gjort på det sättet, men jag har mått jävligt dåligt då. Ja. För att man inte får ut någonting. Ja, exakt. Av det. Men jag tänker också att du har gjort det, men i ditt huvud har det pågått kanske andra saker än just titta på Prison Break. Förstår du? Ja, att du sitter och tittar på Prison Break i 14 säsonger för att tycka att Prison Break är så jävla bra. Nej. Utan för att det är ett sätt att stänga av kanske. Ja. Ja. Ja. Ja. Hur börjar det här? Jag vet inte, men du bara spinner på. Jag hade ju gjort punkter. Hade du det istället? Nej, men det här med allmän... Ja, konsumtionsgrejen. Och ja, men det visst finns en anledning till just det här med att inte binda upp sig till saker. Mm. Och det kanske inte, och framförallt att inte binda upp sig till att man vill konsumera, så att livet styrs av konsumtion, förstår du? Ja. Man rent ekonomiskt prioriterar vissa saker, eller att man rent tidsmässigt prioriterar vissa saker. Så om det är att nu måste vi sluta podcasten för nu börjar det här programmet. Eller nu ska jag, jag vet inte fan vad man gör. Men det är ju att också ser jag ett problem med, men det kommer ju ändå motreaktion till det här med det förslöjade samhället och ointelligent samhället. Då började man med en sak så här, gör det själv grejer. Man började med träningsgrejen, matlagning var ett, alltså det kommer helt en sån här vågor med grejer som ska bryta mönster. Ja. Alla de här gör det självprogrammen på TV var ju en reaktion på någonting som ville att man skulle börja göra saker själv. Ja. Alla matlagningsprogram att man skulle börja laga mat själv. Mm. Och lägga tid på det. Och är det mer men träningsprogram. Grejen är ju att alla de här sakerna, de skulle funkat att få, de skulle funkat om människor själv tog initiativ till dem. Problemet är ju att när de blir stora, det är när de kommersialiseras. Ja, de blir exploaterade då, liksom. Då är det ju fortfarande lika järnligt. Ja. För man kan, då handlar det bara om att köpa Paolo Robertos. Exakt. Liksom träna 15 minuter. Det handlar inte om hur du odlar dina, och då gör man det bara. Hur du odlar dina potatisar. Det handlar om vilka redskap du ska ha när du odlar dina potatisar. Ja. Och det är precis samma sak med den här miljö, alltså typ miljöbilar och sånt. Mm. Att tanken från början var god. Mm. Men sen har det blivit kommersiellt. Mm. Och då är inte anledningen till att vi ska köra elbilar längre att vi ska rädda jorden. Utan då handlar det om att vi ska konsumera elbilar. Förstår du? Ja. Och att, så här, att hela tiden kidnappas de här sakerna av kapitalet. Ja. Och förstörs och blir bara en återskapning av det gamla. Eller en, vet du? Ja. Ja. Det är väl lite det som kapitalismen gör med allting. Ja, exakt. Inte allt har gjort, men gör sen länge mer och mer, och nu så görs det ännu mer. Ja. Alltså, för kapitalismen är ju inget spöke. Kapitalismen är ju du och jag och andra människor. Alltså, även om det är jättejobbigt att erkänna, men du och jag är ju kapitalismen också. Vad menar du? Att vi är en del om av man ska det. Förklara det här för ett barn som har diskuterat, vad menar du då? Att för jag kan hålla på med, jag kan resonera mig fram till det på ett liksom 1+1 plan, men jag vet inte. Alltså, vad svårt det blir. Men om man ser att kapitalismen är ekonomiska och sociala relationer människor emellan, och att vi genom att ägna oss åt den konsumtionen och det arbete vi gör upprätthåller kapitalismen. Och överhuvudtaget en del av samhället. Ja. Nu menar jag inte att vi inte kan motarbeta motarbeta kapitalismen genom att en del av samhället. Men samtidigt som vi är en del av samhället så är vi en del av kapitalismen. Mm. För som sagt, kapitalismen är inget spöke. Mm. För då kan vi likväl bara gå och lägga oss. Vi kan slåss mot spöken. Utan det vi måste göra är att slåss mot samhället. Alltså mot samhällsstrukturer. Mm. Och mot oss själva. Och mot hur vi lever våra liv liksom. Yeah. Och hur vi talar med folk. Mm. Alltså det är ju det som hela tiden återskapar kapitalismen. Yeah. Att du och jag har köpt en mick. Eller äter mat som vi köpt någonstans. Mm. Det blir ju en del av kapitalismen. Mm. Det kanske oundvikligen. Men att vi ska inte heller må dåligt över det. För att alternativet är ju att ställa sig utanför samhället. Mm, det blir väl det. Och då handlar det om att ge upp. Ja. Ska vi göra så här? Vi säger lite snabbt. För eftersom vi ska ha basic podcast så mycket som möjligt. Så om vi ska gå igenom kapitalismen väldigt snabbt, så kan man säga att det i grund och botten är två klasser som finns. Mm. Där den ena köper arbetskraft för att öka sina tillgångar, öka sina ekonomiska tillgångar. Och det gör den genom att köpa arbetskraft av arbetarklassen. Yeah. Som skapar mervärde och som skapar en sak utifrån arbetsredskap som kapitalisten tillhandahåller. Och skapar någonting som är större och mer än vad det var från början. Ja, yeah, exakt. Men har du en påse med legobitar, så är det ju bara en påse med legobitar. Yeah. Sätter du ihop dem sen, så har du en leksak. Eller har en bil. Precis. Och då kan kapitalisten sälja den här grejen för mer pengar än vad legobitarna, verktygen och arbetskraften kostade att köpa in. Var och en liksom. Och då har han mer pengar än vad han hade från början, trots att det inte är han som gör det. Ja, och arbetarklassen går med på det här i utbyte mot en lön, självklart. Mm. men också ett samhälle att vara i. Mm. Och vad heter det? Lön som var i och en, vad ska jag säga, det vi pratade om innan, alltså ett, för att samhället byggt så att har du ett arbete så har du också en tillhörighet, en, alltså du menar att det skapar en kollektiv identitet. Ja, och också ett värde, alltså så här, att du mår nog bra av ett arbete de flesta gånger i alla fall. Ja. Ja, i alla fall nu för tiden kanske. Ja. Och här i Sverige. Ja. Ja, inte alla gånger då. Nej. Nej, men framförallt är det ju oftast lön som lönen. Och det viktiga här är att kapitalisten tjänar pengar på att äga, inte på att själv vara med i produktionen. Även fast han är med i produktionen på ett eller annat sätt, ja, så är det stålen han tjänar och makten han har, det är för att han äger. Ja. Det är det som är grund. Och sen så, på grund av hur saker och ting ter sig på olika sätt, så är arbetarklassen mer än att bara producera mervärde. Ibland så är den ju arbetslös, vissa av oss är arbetslösa, vissa av oss går i plugget, vissa av oss är barn, yeah, och så vidare. Men vi tillhör fortfarande inte den ägande klassen, vilket gör oss. Nej, och det är de bara en del av att skapa. Ja. Så det hoppas att folk håller med om, yeah, den klassanalysen. På tal om det här med klass, det går en film på bio nu, läser som heter Elysium eller någonting. Elysium. Med Matt Damon. Ja, säkert. Mm. Har du läst något om den? Ja, lite. Den ska tydligen handla... Radio Framåt är emot det. För att de svarta är de fattiga och de vita är de rika. Okej. Okay. Ja, för den ska tydligen handla om att precis det du talar om, att det har varit stor katastrof på jorden. Mm. Allting är ju fattigt, misär och jävligt. Det är om typ 50-100 år eller något. Ja, och då har de rika flyttat ut till en rymdbas. Mm. Som de har byggt och konstruerat en typ en konstgjord planet, kan man säga. Mm. Inga sjukdomar, ingen. Nej, de lever jättebra. De har väldigt teknologisk framgång, vilket gör att de kan... Inga sjukdomar till exempel, de botar cancer jättelätt. Och så här, och de lever där uppe och har det jättebra. Och människor, de som inte är rika bor kvar på jorden där det är skit och misär. Och som jag förstår det så tror jag de arbetar på jorden. Alltså att de, okay, produktionen sker på jorden och konsumtionen sker på Elysium, den här rymdbasen. Okay. Och det verkar ju vara jättetydligt med klassskillnaden. De benämner till mig som en överklass, en härskande klass och en underklass i recensionen. Och sen ska väl de här göra revolution ner på jorden någonting. Men det vore intressant att se dem, kan jag tycka. Ska vi göra det och sen så recensera den lika, ja, bra som vi gjorde, exakt, med. Exakt. Eller kanske till och med bättre. Ja, då kan vi ju förbereda. Ja. Men då får vi ta inte prata om den strax efter vi har gått ut. Då är det, får vi prata om något annat. Ja. Så att vi kan ta det i på. Exakt, exakt. Mm. Ja. Mm. Vad hade du tänkt att vi skulle ta upp idag då? Jag skrev upp tre. Jag fick ju, ja, folk tjatar. Det här är sjätte avsnittet, folk tjatar om att vi ska göra upp stolpar. Jaha. Jag har skrivit upp praktik och teori som vi, ja, just det, inte avslutade med sist. Och sen så skrev jag solidaritet. Jag kom på lite tankar kring solidaritet och att det är ett jävla begrepp, precis som demokrati, som slängs och det är en figur, alltså alla är det. Ja. Även Erik Ullenhag. Ja, han är jävligt solidarisk. Ja. Och sen socialism för barn. Alltså att vi pratar ju om att man skulle... Men det kan vi väl ha ett eget avsnitt för. Ja. Där vi försöker vara så extremt pedagogiska och prata med människor. Som, ja, och oss själva. Det är ju skitbra att öva i så här, bara, men varför tycker jag det här? Ja. Och bara lägga ner det på... Nästa avsnitt då kanske. Ja. Men då hade vi på här... praktik och teori som vi började med sist, eller solidaritet, du får välja. Solidaritet. Ja, så. Ja, för att det var lite nytt. Jag, okay, kommer inte ihåg vart vi var i praktik och... Ja, men då tar vi solidaritet. Ja. Solidaritet. Ja, nej, men jag tänkte... För jag utsätts, känns det ibland, jag utsätts för människor runt omkring mig. Jag tänker att jag själv är en person som bryr mig om människor, typ. Mm. Jag tycker det är jobbigt att människor bombas ihjäl av att människor skär halsen av varandra och våldtar varandra. Och ibland får jag ont i kroppen och jag kan känna att fan, jag skulle verkligen vilja döda människor. Och, alltså de dåliga människorna, typ, yeah, våldtäktsmän. Och sådana människor, alltså ganska känslomässiga grejer, yeah, som, som gör att jag tänker att jag är en inom citationstecken god människa. Det är jävligt knäppt att säga, för så kan man inte säga. Men sen så när jag är ute och träffar människor, vilket man gör, ja, och människor som jag inte känner, har jag, det är väldigt ofta som jag inte gillar de människorna. Mm. Som på jobbet, folk är så jävla hårda mot varandra. Mm. Och folk är så jävla har sköldar uppe, och det är svårt att spela en roll. Ja. Ja. Och det är ju liksom, folk är ju 20, 25, 30 år och de sysslar med det här hela livet så pass mycket att de ju faktiskt är de här människorna nu. Ja. Vilket gör att det är lätt att vara soldat, det är lätt att vilja människor väl på avstånd. Mm. Det är lätt att vilja människor väl när de står i nyhetskanalen och pratar om att USA måste ingripa nu för att de här islamisterna skär halsen av folk. Ja. Och då kan jag känna, ja, gör det typ. Och sen så tänker jag efter två gånger till och sen så vet jag inte vem som är ond i den konflikten. Men, och sen tänker jag, fan, vi måste ta hand om varandra. Och sen så träffar jag människor som inte alls vill ta hand om. Och så blir jag besviken. För ja, att jag vill att folk ska vara mer än vad de är. Man känner sig som en jävla Jehovas vittnen som går knacka på dörren och bara ser ljuset nu då, för ja, helvete. Och så fixar vi det här imorgon. Jag kan tänka mig att jag uppfattas på samma sätt. Som till exempel häromdagen. Folk, det finns en permanent diskussion på jobbet. Jag är kommunisten, finns en opolitisk, det finns en liberal, det finns en självtänkare och så vidare. Man ja, vet ungefär vad man har varandra. Folk har inte uppfattat mig som kommunist riktigt, tror jag. Men det börjar mer och mer komma fram nu. Mm. Och då är tonen på skämten ganska hårda. Och det kan vara bra okej ibland, och ibland kan det inte vara okej. Men häromdagen så fick de för sig att de ska börja hejla. Och då så börjar jag reagera. Alltså då reagerar jag inte som man bör. Ta det lugnt, var cool, kanske var hård. Mm. Typ får de förstå, utan det är så jag reagerar. Precis som de vill att du ska reagera. Precis så som de vill att jag ska reagera. Fast ännu mer blev jag, för jag såg det hur de tittade på mig. För det som hände var att de hejlade. Ja. Och de åkte förbi med en gator, en fyrhjuling bredvid. Mm. Och då tog jag upp en golfboll. Mm. Och kastade Stänger. På dem. Och så började springa efter dem. Och jag märkte inte själv, men jag såg i deras feja att de såg att jag var förbannad. Ja. Och jag, för en sekund så tänkte jag att jag skulle klappa till dem, men det är ingen bra idé alls, för då kommer jag bli av med jobbet. Jag vill jobba kvar, så jag kommer inte göra det. Nej. Jag blev så fruktansvärt förbannad och provocerad och så jävla förbannad. Ja. Och sen så tog jag en utskällning blev det, med en annan kille som också började med det typ, som är flamsig och som man aldrig kan inte skämta med. Och han är en av de schysstaste killarna på jobbet, men okay, det gick han för långt. Och jag drog till med känsloargument, för han fattade inte varför. Ja, 6 miljoner judar, folk har mördat nazister i Sverige, jag har kamrat som blivit misshandlad, jag har själv blivit misshandlad, bla bla bla, jag har fått stenar inkastade i mitt hem och sådana grejer, vilket har hänt. Alltså typ, och sånt som man får acceptera om man ska vara antifascistaktiv. Mm. Eller acceptera sånt som händer, för att det är så spelreglerna ser ut. Men som man ändå kan använda för att argumentera för varför man inte ska låta normalisera nazism och hela den grejen. Yeah. Och de här grejerna, jag hade en diskussion och det utmynnade i positiva samtal med den ena. Och sen när jag kom in på rasten så hojtade jag lite till den andra, så att vi är lite kompisar nu. Yeah. Han gillar för övrigt Ayn Rand, som är en superliberal. Ja, så det är ganska ideologiskt vidrig människa han yeah, är. Men det är liksom, jag har ingenting att tjäna på att vi ska vara ovänner. Nej. Och så vidare, för vi är fortfarande arbetskamrater. Ja, exakt. Men såna små grejer. Och överhuvudtaget att man är helt ointresserad av att förstå andra människors situation. Att man är den här små rasistiska, inte så konstigt att man är det för att det är sån situation man lever i, men... Ja, men jag tänker på det också, att så här, det är så jävla normaliserat med rasism. Så jag snackade med min jugoslaviska arbetskamrat och han hatar araber. Han bara satt och pratade om det. Han bara, alla bara stänger fram alla fördomar. Alltså alla araber på Rosengård går på bidrag. De vill inte jobba. Så bara, jo men det finns ju... Nej, de vill inte jobba. Förstår inte. Helt övertygad om det. Men han är jugoslav, han ser ut som jugoslav. Ja. Förstår inte han? Eller har du frågat honom om han förstår att den allmänna pur svenskar ser honom likadant. Ja, alltså han är han har varit i Sverige sen 2006 och han ja, men han vet ju hur man ska bete sig. Alltså han, när han kom till Sverige så fattar ju han att ja, men man ska jobba där, han jobbar ju. Men alla araber, de jobbar ju inte. Alltså de sitter bara hemma och lyfter bidrag. De känner ju mer vad han gör på sitt jobb. De vill ju inte jobba. Och så här, min pappa som har adopterat två unga från Asien kan ju också slänga ut sig en massa rasistiska saker. Alltså att det är så jävla normaliserat, så till och med en pappa till två blatter eller två invandrare eller två mörkhyade barn kan vara rasist. Alltså förstår du hur jävla sjukt normaliserat rasism är? Ja. Och det är, nu är den delen av den här monologen eller den här dialogen som är negativt. Nu har jag framlagt varför jag är jävligt pessimistisk. Och sen så diskuterar jag med mig själv om solidaritet, vad det betyder och vad man kan använda det till. För det är ju ofta ett feelgood-ord som Erik Ullenhag kan använda. Att vi ska ta emot folk från andra länder och kommuner borde göra det av solidariska skäl. Och sen så stoppar diskussionen där. För solidaritet, om man säger det, det är som att säga demokrati. Det finns ingen som kan säga emot det. Men man diskuterar inte vad det är. Nej. Det är samma sak, alla människor är lika mycket värda. Vilket också är skitsnack. För om man bara skrapar lite på ytan så märker man att det dels inte kan vara så för olika människor. Dels så är det inte så just nu och så vidare och så vidare. Så det är bara, de är såna jävla panthuven som liksom falska jävla politiker. Men om vi gör en distinktion från början till mellan välgörenhet och solidaritet, där välgörenhet är att en människa som kan ge, ger för att han ska känna sig, för att det är schysst och så, för att det är ett bra sätt att vara på, och det enda som... Och då handlar nästan alltid om gåvor. Ja, och det är moral och det är liksom, det är inget tvång, det är en schysst kille som gör något till någon som inte har det så bra. Medan om solidaritet är en växelverkan och ett ömsesidigt utbyte av någonting, av resurser, av information, av att man tar hand om varandra. Ja, och respekt. Fast det är också ett sånt konstigt ord, men så här, även om man inte har något att ge ska man vara solidarisk. Eller förstår du? Inte jag som individ nödvändigtvis, men det är snarare, det är mer av en politisk handling, tänker jag. Ja. Alltså att om man samlar in pengar till PFLP eller palestinska sjukhus, så gör man det för att det finns en politisk strategi i det, för att man inser att om inte de är fria så är inte vi fria, och om vi ska ha ett ställe där vi både kan leva på, så måste vi ta hand om varandra och vi kommer få någonting i utbyte. Till exempel Sydafrika är ett exempel som jag tänker... Jag har väldigt ytlig kunskap om Sydafrika, men som jag har förstått det så har Mandela tackat Sverige och den svenska socialdemokratin framförallt för hur de betedde sig när det var apartheid. Jag tror Sverige är ganska aktiva i bojkotten mot Sydafrika. Och när det kommer ju människor ihåg. Och likadant Chile är också en sån typ exempel. Ja. Där han, diplomaten, vad heter han? Svensk diplomat också, är jätteengagerad. Ja, jag har hört hur Peter dokumentar, men jag kommer inte ihåg. Ja, exakt. Och det är också jättebaka, jättemycket i Chile och goda relationer. Och det som händer, men det som händer då är ju att människor som bor i Sydafrika eller människor som kommer hit till Chile, de har ett annat förhållningssätt till Sverige och människor som bor här än när det finns en genuin solidarisk känsla, när det finns en genuin uppfattning om att att de hjälpte mig för att det behövdes, och nu så kommer jag hit och nu så vill jag göra rätt, eller nu vill jag bidra med någonting här. Det vet jag, för det handlar ju om att det är statliga, alltså att det är stater emellan och lite sånt där. För om man kollar tvärtom, om Sverige hade betett sig dåligt mot Sydafrika, då hade ju alla sydafrikaner dömt svenskar som dåliga. Mm. Men det är ju inte, svenskar är ju inte dåliga, det är ju bara svenska politiker som agerat dåligt. Förstår du? Nej. Att, det vet inte om det handlar om solidaritet. Att folk kanske gjorde solidaritetsaktioner med Sydafrika och med Chile i Sverige. Mm. Men det är ju inte så relevant. Det relevanta, det som blir kvar, är hur de svenska politikerna agerade. Jag menar, folk i Chiles diktatur hade nog ganska liten aning om hur svenskar som samlades på Stortorget sa och gjorde. Solidariska aktioner eller solidariska aktiviteter kan ju se olika ut. Om det var från staten eller om det var från gräsrotsrörelse, så får det ju olika utfall såklart. Ja. Men när människor kommer hit till exempel, eller fri hit från Chile, så har du en annan bild och är intresserad av att hjälpa till och vara, bidra till samhället här och nu. Förstår du vad jag menar? Alltså man vill ge tillbaks. Ja. Det finns, de gav till oss och vi vill ge tillbaks. Alltså det finns kanske en det får konsekvenser som är bortom en välgörenhetsaktivitet. Ja. Och det tänker jag, det är någonting som man måste på något sätt bygga samhälle på i framtiden. Alltså främmande människor är någonting som man ska ta hand om, och det finns en självklarhet i det för att vi är en del av en helhet. Och och framförallt inte göra dem till främlingar. Ja. Det är väl det viktigaste. Men ja, och jag tror det måste göras med interaktion på massa olika områden. Alltså att man tar del av varandras ekonomiska aktiviteter och kulturella aktiviteter och umgås på ett sätt som är självklart. Det behöver inte vara särskilt privat eller ens personligt, men att det finns strukturer där man hela tiden har ett utbyte av varandra. Ja, men det är ju jätteenkla saker, som typ att man hälsar folk på stan, eller folk som är städare som många gånger har utländsk bakgrund, och ingen hälsar på dem på en arbetsplats. Alltså förstår du? Mm. Att jag tror det är sådana små saker som gör att vi ska skapa en gemenskap i samhället. Alltså om man kollar att det finns invandrare i samhället. Mm. För det tror jag är det största problemet, är inte att... Jag tror att nu är ett problem ifall det är blatt i Sverige att du inte får några jobb och att dina grannar ser ner på dig. Mm. Men om du vart att du inte får några jobb, men att dina grannar är schyssta mot dig. Förstår du? Mm. Att det tror jag hade hjälpt jävligt mycket. Mm. Att om vi kollar att, om vi, så länge vi är schyssta mot våra medmänniskor, så tror jag det är mycket lättare att överkomma de andra hindren. Mm. För att om man kollar arbetsmarknaden så här, säkert idag handlar ju den bara om kontakter och möjligheter. Mm. Och alltså att du, nu förvirrar jag mig. Skitsamma, ja, men jag tror att det är det viktigaste, hur vi agerar i vår närmiljö. Att det är det sättet vi kommer att skapa ett bättre samhälle. Mm. Och inte hur politikerna agerar. Mm. Men tillbaka till det här med människor. För jag är ju engagerad i något som sägs vara en social rörelse. Mm. Där man tycker om människor och där man ska interagera med människor. Och där man ska organisera och rekrytera och allt det där. Mm. Men jag har jävligt svårt för människor. Och speciellt människor jag inte känner. Jag tycker att de flesta av mig runt omkring mig är idioter. Mm. Och det känns att det är ett jävligt stort handikapp. Det. Om man tittar till andra människor som är skitduktiga på det här med att snacka med folk och inkludera folk och allt det. Men hur mycket tror du att det handlar om att du tycker det, och hur mycket du tycker det för att du övertygat dig själv om att inte är så. Det är mycket, alltså, i grund och botten handlar ju om osäkerhet. Eller så här, hade jag varit en självsäker snubbe, ja, så hade jag ju inte haft några problem att interagera med människor jag inte känner. Ja. Så, utan det här, i grund och botten handlar ju om osäkerhet. Mm. Och sen handlar det också om det här vi pratar om, att man på något sätt har skjutit upp sig själv till en nivå där man ser ner ganska mycket på folk. Mm. Och det är jättenegativt. Ja. Speciellt om man vill vara en del av ett kollektiv. Exakt, exakt. Då är ju... Jag vill ju typ, min drömscenario är ju att jag är en del av en väpnad revolution, fixar revolutionen, sen åker jag och sätter mig på en stuga i ett berg och inte en del av samhället längre. Men... Ja, det är ofta människor att resonera så runt omkring mig som är socialister. Det är jättekonstigt, för att det är också så här, ja, men när jag pratar med folk på, men jag är kommunist, jag vill ha ett bättre samhälle för alla. Eller alla ska vi jämlika, vi ska ha solidaritet, vi ska ha en gemenskap och... Ja. Och där. Men jag tycker inte om människor. Alltså så här, det är skitsvårt. Man får väl rationalisera det. Alltså, om vi ser på det utifrån, så är det ju inte så svårt att förstå att om människor mår bättre, om människor har någonstans att bo, käk, är lyckliga och så, eller man skapar förutsättningar för att de ska vara lyckliga, mm, då är sannolikheten för att man ska vara, må bättre och mot varandra och vara trevliga, ja, och inte slå varandra och inte, och så vidare och så vidare. Den kommer, människor kommer bli betydligt trevligare. Ja, ja, även mot dig och, ja, människor man inte känner. Ja. Jo, nej, men det är väl det handlar om liksom. Ja. Och låta känslor upp, liksom känslostämningen igen vara aktuell ibland. Det är väldigt svårt för mig att inte se liksom när jag går hem på fredagarna på kvällen. Nej, det gör jag ju fan aldrig. Men människor som är sådär spyfulla att de inte kan stå typ. Yeah. Så tänker jag då. Suck. Ja, alltså en kombo. Och det är ju ingen... Ja. Man får försöka acceptera människor som de är. Jag har haft, yeah, jättesvårt för det historiskt. Men jag har tvingats till det för att människor är som de är, vare sig jag vill eller inte. Och då handlar det mer om, ska jag kunna vara med människor runt omkring mig? Och jag vill, yeah, vara med människor. Då får jag ta liksom att jag tar inte ens, jag vet inte om jag någonsin gjort det, för länge sedan kanske, men jag tar inte illa upp om folk dricker öl bredvid mig. Jag har varit mycket mer hård för nykterist än vad jag är nu. Mm. Jag är väl politiskt är jag väl ganska hård för fortfarande. Jag, yeah, tycker att man ska arbeta mot ett samhälle där man inte dricker och där det inte ska finnas alkohol, men det är ganska långt kvar dit. Yeah. Och jag vet inte om jag skulle gå in till en autonom fest som hålls idag och köpa upp deras bärsförråd och hela ut det som har hänt tidigare. På tal hur man gör sig vänner. Ja, nej, men det är, jag tror det är en kul snack just nu. Ja, det är massor. Man får väl acceptera människor vad de är. Och sen så när de går över gränsen så får man bli arg och sen får man försöka bli vänner med dem, ja, om de inte har trätt över gränsen så pass grovt att det inte stämmer överens med ens egna värderingar. Exakt, för problemet är att man får ju inte bli flat heller. Nej. Det här med att man får acceptera alla idioter. Mm. Och det är väl den balansgången som är svår att hitta, och det är då man kanske mer tar till den säkra sidan. Att man alltså, förstår allt och alla. Nej, tvärtom. Att inte vara vän med så lite, ja, som möjligt just. För att det är jobbigt när man når de här gränstrakterna. Mm. Det är väl... För det är lite som så här. Vilka kan man möta? För idioter finns ju överallt. Mm. Men man måste kunna se så här. Men vilka kan jag möta? Vilka kan jag ha? Precis som på jobbet. Så här, vilka kan jag ha? Som du pratade om innan. Vilka kan jag ha en produktiv diskussion med? Mm. Och vilka kan jag inte ha det? Jag vet att NASA kan jag inte ha det. Nej. Så de försöker inte ens diskutera med liksom. Nej. Men sen finns det ju vissa andra som man ändå skulle vinna på en diskussion med. Mm. Även små. Det finns ju folk på jobbet har jag fått röra på som är riktiga sexistiska vider när de dricker. Ja. Det är uppenbarligen rasister, det är människor som inte är schyssta. Men som liksom är schyssta på jobbet, och då får man acceptera det. Ja, men det är typ som min kille på jobbet som jag pratar om. Mm. Han kommer ju ändå kunna, alltså han kommer ju kunna fortsätta diskutera med. För att jag tror att vi kommer kunna ha ett produktivt samtal. Mm. för att jag vet att han inte, eller står, alltså för fan, han är inte kört liksom. Mm. Eller så. Mm. Jag tror att han kan se saker på ett annorlunda sätt om man bara diskuterar med det med honom. Ja, i slutändan. På rätt sätt är ju det så här, man måste hitta vägar och diskutera rätt argument och... Ja, och sen så är det väl så att om vi har rätt, vi är materialister både du och jag. Mm. Vår uppfattning är att den verklighet som människor lever i, alltså det jobb de har, bostaden lever i, människorna som de lever i och så vidare och så vidare, det är det som formar de tankarna som de människorna har. Och om man då diskuterar de här tankarna och inför perspektiv som hela tiden åberopar den materiella verkligheten som de lever i, ja, då kommer man till slut vinna. Om det inte är sant, om det som jag sa nu inte är sant, då har vi ju fel. Ja. Och eftersom vi inte tror att vi har fel, så är det den tekniken vi får jobba med. Det är med. Det man får köra på. Ja. Det är ju så folk som tror på Gud. Ja. Alltså, ja, men det är lite samma, det är bara att köra på. Ja. Och finns det inget himmelrikt när du dör, så har du fel. Ja. Så ut för dig. Men vad är alternativet? Jag kommer ihåg i Göteborg, jag bodde på ett kristet studenthem i Guldheden. Mm. Och det var sådär abortmotståndare, läkare, det var KD-aktiva och lite sånt. Och innan de förstod vad jag stod politiskt så pratade vi lite. Men jag var ganska tidigt ateist inför dem. Och då frågade jag, hur vet man när man är kristen? Och då sa han, det är någonting som, ja, jag tror på Gud och så vidare. Men att jag är kristen, det är någonting jag, ja, nu har jag bestämt mig för det. Ja, okay. Och så är det så. Det var typ så han resonerade. Ja, och men där slutar ju jämförelsen mellan ateism och tro på Gud. För att det känns som vi har ändå resonerat oss fram till vår det politiska åsikt. Det finns jävligt mycket resonemang hos dem också. Men... Ja, men alla deras resonemang utgår ju från att Gud finns. Alltså de börjar bakvänt, förstår du? Ja. De börjar med det som står efter lika med tecknet. Och alla deras resonemang handlar om vad som står före. Ja. Medan jag vill ändå tro att så är det lite tvärtom. Ja, att vi har satt ett frågetecken efter lika med tecknet. Ja. Och att de siffrorna innan lika med tecknet har kommit fram till. Det är så jävla sant. Fan, det borde man göra en Facebook meme på. ja. Nej, men det vill jag ändå tro. Vi utgår från verkligheten och sen diskuterar vi den. Ja. De... För jag menar, vi har ju ändå väldigt kritiska diskussioner många gånger. Ja, det får man verkligen. Jag har till exempel hållit en ganska kritisk diskussion och det har hittat feta jävla hål i min kritik av friheten. Okay. Där jag ser jävla problem med den svartvita frihetshat som jag gav uttryck för 3 avsnitt sedan. Ja. Alltså jag är ju extremt sexualliberal. Jag tycker att minoriteter ska ha jävligt stora frihet att bete sig lite hur som helst och så. Så jag är ju för frihet i vissa fall och andra inte. Det är väl att jag vill ha strukturer där man ska kunna bestämma saker och ting. Och det som man kommer fram till, det får människor hålla sig till. Ja. Men jag är inte så mycket för att rota med sexualiteten. Man är inte så mycket för att rota. Fast problemet, om man tar sexualitet, problemet är ju inte, alltså det är självklart att folk ska få ligga med vem de vill. Mm. Problemet är ju att den extrema friheten är ju att folk ligger med vem de vill utan att den de vill ligga med är med på det. Förstår du? Alltså skalan mellan sexuell frihet är ju alltid att du får ligga med vem du vill oavsett vad den tycker. Den andra änden är att någon annan bestämmer att du och du ska ligga med varandra. Ja. Och då är jag ju mer åt någon bestämmer att du och du ska ligga med varandra än att var och en får ligga med vem den vill utan medgivarna, så att säga. Du är emot våldtäkt, är det du försöker? Ja. Och även så här, sexuell maktojämlikhet. Ja, men typ så här att även om någon är, om båda är 18, så kan det ju finnas andra saker som gör att det inte kanske är okej. Liksom. Att man så här maktställningar eller att man ligger med någon av fel anledning. Typ om man går med på att ligga med den här så gynnar det mig på det här sättet. Fast dels är ju frågan, ja, alltså om du menar sexuell ojämlikhet som är sexuella maktlekar, så har inte jag så... Nej, maktlekarna har jag absolut inget problem med. Utan jag menar, alltså, inte, för då är det en lek. Ja. Alltså så här, vad heter det? SM... Ja. Sadomash och SDBDSM. Ja, och så här rollspelslekar och sånt. Det är inga problem med, för att så länge båda är med på det så är det ju en lek liksom. Problemet är att det är ju många gånger i verkligheten så är det ju inte en lek, utan då är det ju faktiskt så att det är vissa mäktiga män som absolut tar sig rätten, och vissa undergivna kvinnor är det väl oftast som kanske kanske ger sig inför den makten liksom. Ja. Och då kan man ju diskutera om det är socialt eller biologiskt och så vidare. Man kan ju komma fram till att det är delvis socialt i alla fall. Och att det då får man diskutera sexistiska strukturer. Ja, exakt. Glöm allting jag sagt. Okej. Jag menar att den sexuella friheten är nog inte så fri som vi vill tro, utan sexuella friheten styrs av precis det du sa, av strukturer. Ja. Och vet du, fördomar och roller man spelar. Mm. Så jag tror inte att den är så fri. Nej. Men då är det ju viktigt att avskilja politiska beslutande processer mot att ha ett samhällsklimat och ett samtalsklimat i samhället där man diskuterar saker på ett sätt som gör att människor beter sig schysst mot varandra. Ja. Ja. Ja, och för jag tänker att min syn på frihet beror lite på vilket samhälle det är vi pratar om också. Okej. Okay. Alltså om det är min syn på frihet i det här samhället, i ett jävligt samhälle, eller om det är min syn på frihet i ett kommunistiskt samhälle, eller om det är min syn på frihet inom isolerade, alltså om vi pratar arbetsplats eller sex eller, att förstår du? Ja. Då kanske vi ska backa lite på vår frihetskritik. Och vi har nyanserat den. Ja, lite. Det måste vi säga. Det är en komplicerad fråga. Ja, det är det. Nu har det gått en timme. Hoppas att folk har orkat lyssna. Ja, jag tyckte att det här var ett intressant, men något förvirrat. Ja, lite flummigt. Men vi var ju tvungna att inviga vår nya mikrofon. Precis. Och det jag ska försöka göra nu är att avsluta med en låt. Ja, häftigt. Inte just nu, men jag ska lägga in den sen. Okej, okay, vad blir det för låt? Det blir Delegaterna. Jaha. För det är ju inte copyright skyddat, hoppas jag. Okay, om det är det så kommer vi få reda på det. Förlåt Delegaterna. Så, men tack för att ni har lyssnat. Ja. Hör av er som ni aldrig brukar göra. Nej. Som inte har hänt. Hör av er för helvete. Nej, ha det så bra. Vi hörs. Hej. Se hur samhället sanerar. Ogräset ska gömmas bort, sopas in under mattan. Ja, här ska det satsas stort. Vi som är majoriteten är satta på undantag. Den rika minoriteten är normen och lagen idag. De rika privatiserats, och vi som är samhällets nav får när allting har lyxrenoverats leva i skuggan utav de rika. För de rika. samveten. Vi har dragits vid näsan nu.